برگ سبز، برنامه شماره 59. بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. طلب وصال جانانه شدیم، اول قدم از وجود بیگانه شدیم. او علم نمی‌شنید، لب بربستیم. او عقل نمی خرید، دیوانه شدیم. دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتوان برد، دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتون بود دوستی کن، دوستی کن که محبت ز محبت خیزد. بال پروانه اگر پاس ادب را می داشت، شمع پیراهن فانوس چرا می پوشید؟ درد دل من تسکینی امشب، ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. من مگر طالع خود در تو توانم دیدن، من مگر طالع خود در تو توانم دیدن، که تو هم آینه بخت غبارآگینی. Thank you. به موی بست صبرم نغمه تار است پنداری، به موی بست صبرم نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ میرنجد دل یار است پنداری. عاشق شود آن که به کویت گذرد محبوب، گویی ز در و بام تو، گویی ز در و بام تو میبارد Oh, دیوانه شد دیوانه اگر امشب بزارم دم روم میخانه میخانه گرین سهرای بی حاسه گرین دریای بی ساهه گرین سهرای بی حاسه گرین دریای بی ساهه به لب جان آمد از بس گفت دل جانان جان در سینه نهان تو بودی من غافل در دیده عیان تو بودی در دیده عیان تو بودی من غافل Thank you. امریز جهان تو را نشان می خود جمله جهان تو بوده ای من غافل جان یا صبرم نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ می رنجد، دل یار است پنداری. به نوعی تن مردم را هدف گشتم که دامانم ز سنگ کودکان دامان کهسار است پنداری. درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آن که شنیدید برنامه شماره 59 برگ سبز بود که با همکاری آقایان محجوبی، فاخته‌ای، حبیب الله بدیعی با گویندگی خانم روشنک در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از عطار، صائب تبریزی، نظیری نیشابوری، عبدالرحمن جامی، عماد خراسانی و عراقی. آهنگ افشاری.